Och så kröp Keti ner i sin kokong och stängde till om sig. På grenen ovanför satt hennes systrar och begrep ingenting alls. Och inte blev de klokare med tiden heller. För årstiderna gick och kokongen hängde alldeles stilla. Hur länge ska hon vara inne i den där? Säg det. Tänk om hon tänker vara kvar där inne. Dess bättre, för då vet vi vad vi har henne. Men så en dag rörde sig något inuti kokongen, ivrigare och ivrigare. Och fram kom den underbaraste fjäril. Systrarna stirrade häpna och klentrogna och hade svårt att känna igen Keti i denna vackra varelse. Keti gjorde sig fri från sitt skal och rörde prövande sina vackra vingar. Keti, vad tänker du göra? Jag försöker flyga. Flyga? Du är tokig. Du är ingen fågel. Varför skulle du kunna flyga? Men bryt nacken du. Titta, hon flyger. Keti kan flyga. Jag har blivit en fjäril. Jag vill bli fjäril med. Jag med. Allt det som jag drömt har äntligen slagit in. Jag kände någon inom mig växa och gro. Lycklig som dagen som varje kväll skimrar ren. Och som en mjuk vind som kinden smeker så len. Jag äger vingar nu. Jag svävar fri i skyn. Upp mot dig gyllene ljus. Mot solen som ger in. Nu vet jag varför jag Så förvandlades den lilla trulsiga larven Keti till en fjäril. Fri som vinden, snabb som fågeln och lycklig. För att hon hade tagit den längtan hon bar inom sig på allvar. Och hade viljan och modet att söka finna sig själv.